FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Bună dimineața, ora 7 și un minut. Oana Paraschiv a venit cu știrile. Bună dimineața! După 21 de ani, Dinamo va juca împotriva Stelei în finala Cupei României. Aseară, gruparea din Ștefan cel Mare a învins cu 5-1 în meciul retur cu Gloria Bistrița, după ce se impusese și în deplasare cu 2-0 și s-a calificat în ultimul act. Finala se va disputa pe 25 mai la Brașov. Patriarhia Română recunoaște că nu are aprobare canonică pentru construirea unei biserici în Ierihon. Biserica susține însă că va face tot ce stă în putință ca să obțină acceptul Patriarhiei din Ierusalim. Instituția anunța săptămâna aceasta că din cauza celor întâmplate a întrerupt comunicarea cu Biserica Ortodoxă Română. Episcopul vicar patriarhal Ciprian Câmpinanul. Urmează să se desemneze o delegație de 3 ierarhi pentru a se deplasa oficial cu mandat din partea Sfântului Sinod de această dată, pentru a dialoga pe marginea acestui subiect, astfel încât să ajungem la o înțelegere în ceea ce privește existența așezământului românesc de la Ierihon. Lucrările la biserica din Ierihon au început acum 13 ani. Episcopul vicar patriarhal a spus că demersul avea încuviințarea verbală a patriarhului de atunci al Ierusalimului. Finanțări de aproape 17 milioane de euro pentru înființarea de centre naționale de informare și promovare turistică. Banii sunt alocați de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. În 26 mai, instituția va lansa al doilea apel de proiecte pentru înființarea acestor centre. Valoarea totală a proiectelor finanțate prin programul operațional regional poate varia între 170.000 și 603.000 de lei. Proiectul Nabucco e viabil atât timp cât Turkmenistanul și Azerbaijanul iau parte la el. E declarația președintelui Băsescu la capătul unei întâlniri cu omologul său turcmen. Conducta de transport a gazelor naturale din Marea Caspică ar trebui să reducă dependența Uniunii Europene de importurile din Rusia. Traian Băsescu. Considerăm absolut corectă solicitarea expresă de angajare în aceste proiecte, bazat pe un acord politic între Uniunea Europeană și Turkmenistan și constituirea unui consorțiu în vederea realizării conductei pe sub Caspica între Turkmenistan și Azerbaijan. Gazoductul Nabucco urmează să transporte gaze naturale din Asia Centrală pe ruta Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Investiția e estimată la 8 miliarde de euro. Salariații din învățământ sunt cei mai săraci angajați din România, asta după ce în martie veniturile lor au scăzut cu 28,49% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Este o consecință a aplicării legii de salarizare în 2011 a personalului didactic și auxiliar. Sunt date oficiale ale Institutului Național de Statistică, citate de reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din învățământ. De exemplu, un profesor debutant are un salariu net de 660 de lei, iar unul cu grad didactic 1 și 25 de ani vechime primește 1100 de lei. La final vorbim și despre vreme. Știi cum e vremea cu AccuWeather? Descarcă aplicația de pe store.ovi.com pe smartphone-ul tău Nokia și vei uita de timpul probabil. Vremea se încălzește astăzi în toată țara, valorile termice se vor încadra între 18 și 27 de grade, vor fi însă și norări temporare, iar după amiază vor fi averse în nord, centru și est. În capitală, soare în orele dimineții, nori și condiții de ploaie pentru restul zilei și o maximă de 28 de grade. La această oră se înregistrează 3 grade la Brașov, 7 la Cluj, Sibiu și Bacău, sunt 9 grade la Timișoara, Craiova și Baia Mare, iar 10 la Iași, Galați, Constanța și București. FM. ziua. Plătiți cash sau cu cardul? Cu cardul. Bun, introduceți, vă rog, PIN-ul. BCR îți aduce artiștii preferați la fiecare tranzacție cu orice card bancar în rețeaua BCR de ATM și POS. Detalii pe bcr.getmusic.ro. Ce s-a mai întâmplat în circul de stat? Tribunalul a greșit în cazul tribunului. Vadim nu trebuia evacuat. Dimpotrivă, trebuia internat. Faci dumneavoastră ordine la mine, în birou. Ești proaca! Și-o-mi-l doacă, ești proaca! Vin cu poliția aici! Vin cu gorilele peste Vadim Tudor! L-am făcut legi în țara asta! Programul circului continuă. Bună dimineața, bună. Eu am făcut dimineața. Legi în țara asta. 7 și 10 minute. Da. Ce mai faceți? Astăzi este cea mai frumoasă zi. Mi-am luat Logan. Din ultimul timp, vineri 13. Oh. Ceea ce vă dorim și dumneavoastră, oh, tuturor. Adică multă sănătate, noroc și așa mai departe. Cât? Ieri a fost cu tremur. Joi, ieri a fost cu tremur, dar nu cum a spus marele seismolog. În Italia, ci în Spania. Ci în Spania. Da. Aici avem o știre că un cutremur asemănător celui din Spania s-ar putea produce în Banat, zice cineva. Nu ne speriem de chestia asta. Dacă stăm să ne gândim, poate să vină și un val tsunami pe litoral. Cu ocazia asta ar face puțin curățenie. Acolo nici măcar valul tsunami nu vine. Cum se cheamă Constanța? Fukuyama. Fukushima se cheamă aia, de fapt, dar dacă tu vrei să-i spunem Fukuyama... Nici nu vreau să mă gândesc cum numești tu mașinile astea japoneze. Știi că sunt niște mașini... sunt mașini japoneze, nu vreau să... Adică... Da. Da. Mitsuyota, Toyotushi, nu? Cum le zici? Nisun? Și de aceea mai întrebat. Mai am. Da. Hai că am o știruță aici, soluția șoc anticopiat, ce propun profesorii unui liceu din Timișoara, mi-a plăcut foarte mult, care este. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că nu am copiat la această teză, rostesc elevii unui liceu baptist din Timișoara, elevii și semnează pentru această mărturisire pe fiecare lucrare și își iau angajamentul că nu vor pune mâna pe fițuici. Pe cuvânt că nu o să copiez. Și nici pe carte. Adică și nici pe fițuică, nici pe carte. Ia pagina albă. Deși nu văd cu ochi buni inițiativa, cei mai mulți elevi spun că au simțit povara jurământului și s-au abținut să cadă în păcat. Și că mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că nu am copiat. Nașpa, nu știu. Ținând cont că profilul este teologic, elevii sunt la profil teologic, este foarte bine mărturisirea, face parte din viața creștină. Promitem înaintea lui Dumnezeu să nu copiem la teza. Și ai copiat? Nu. Nu. Am semnat și n-am copiat. Altă părere? Nu știu. Vă văd foarte nu mi s-a dat. Păi da. Nu, eu prima dată am văzut. Prima dată ai văzut? Adică, da, trebuia să mărtăsim, adică după aceea, ca să nu copiem. Probabil vom discuta cu școala și pe viitor vom evita asemenea situație. Mie nu mi se pare corect, pentru că trebuie să fii sincer cu tine însuți, nu trebuie să scrii pe foaie. Wow. Dacă se întâmpla la un liceu, atunci era ieșit ceva din comun. Da, așa... Eu nu-l găsesc acum nici firesc, nici nefiresc. Nu știu dacă aș fi semnat, nu cred, adică s-a aproape sigură că n-aș fi semnat. Ce credeți, părinte? Mai iartă Dumnezeu? Da, te iart. Răspăpitul, observ o reacție absolut normală. Oana nu comentează, nu râde, nu face nimic. Ia zi, și asta de câte ori ai făcut jurământul ăsta la teze? Mă chinui cu greu să vă aud și să vă înțeleg. Am o problemă tehnică. Ai probleme tehnice. Păi vorbește cu cel de sus, de la departamentul tehnic, să rezolve. Să rezolve, da. Ai semnat, ai mărturisit pe la lucrări, pe la asta? Nici n-am semnat, nici n-am mărturisit și nici nu recunosc ce am făcut. Mă doare puțin capul, să știi. Să-i transmis tatălui tău. A venit ieruana cu sticla de vin. Mulțumim, de aghiasmă, hai mă, băi. Să fie primită, părinte, da. Numai că doare capul. A pus înăuntru o pastilă. Nu, amestecul de la mai mulți enoriași. Nu prea e ok. Bună dimineața. Dimineața. Biggest group singers in right now. Brand new to the market. Mr. Everybody World. Avem o știre de laudă, de toată lauda. Ena. Andreea Pătrașcu are o problemă. Care? Mare. Ena. Trebuie la cancan. Da, asta știu. Da, da, titlul sună așa. Nu găsesc chiloți pe măsura lui Cabral. Săracul de el, ori frate. Se laudă, ori nu se laudă. Nu, așa e. E mare. Unul dintre cei mai... Da, tu de unde știi? Unul dintre cei mai răvniți bărbați din showbiz, Cabral... Își va pierde statutul de burlac pe data de 4 iunie, iar Andreea, mândră de viitorul ei soț, îl laudă pe unde și cum apucă, deși nu mai e un secret că bărbații de culoare sunt bine dotați. Actrița a împărtășit acest detaliu unei prietene la deschiderea unui magazin de lingerie intimă. Nu găsesc chiloți pe măsura lui Cabral aici. Tai. S-a confesat fata probabil la raionul de chiloții pentru băieței, pentru copii. Văd că aici așa este, este pentru... Ai greșit raionul. Asta trebuie să fie explicația. Nu? Nu este pentru copii. Du-te în partea cealaltă, acolo unde suntem noi, cei mari. Da. George, stop. Nu. Tot timpul, așa. Ce tot timpul? La raion, e adevărat. S-a dus la chinezismele astea, uite-te și tu, sunt chinezisme, se uită la ele. Suntem partea în altă, la lingerie intimă din Congo. Asta e cea mai căutată, să știi. E foarte bună. Brazzaville sau Kinshasa? Trebuie să stai lejer. Da, da. Bună dimineața. Nici nu știe, nu. Păi, dar normal, deci trebuie să știi să te orientezi. Deci o să meargă bine azi. Am pe click crudu pe prima pagină și pe ultima pagină, frate. Noi nu pomenim de acel ziar, dar dacă ai pomenit-o... Știi că noi nu pomenim de ziarul, nu? Păi nu pomeniți, dar dacă e cu... De când ai apărut și tu acolo, noi nu mai pomeneam. Da. Serios. Uitați, scuzați. Deci, un fel de libertatea are pe prima pagină, crudul. A, apropo de libertate. Libertatea este senzația astăzi, a spart orice, orice vânzări. Da. Bag, dar ce să mai bag, că trebuie să scot. Deci păi să scot și să arunc la gunoi. Iată. Bagă CD-ul. Nu bag niciun CD astăzi. Apare cu libertatea CD-ul. N-ar trebui să vă spun să nu vă repetiți la chioșcă. Cele mai tari manele din epoca de aur, volumul 2. În stație la Lizeanu. Pentru... Stăteam și citeam ziarul. Aia cred că a fost un volum 1. Pentru că... Când față trece o blondă, ca după ultima modă. Para. Ce Shakira, bă? Ce Sting? Ce cine? Scorpion? Băi, avem Azur din Brăila, Albatros, Cristi Rizescu, Costel Giambașu, Nelu Nicolae și formația Odeon. Cum? A? Formația Odeon. Cum? A fost înainte Oreion, dar i-a schimbat numele după ce i-a scus amigdalele și i-a Odeon. Da. Da. Așa. Și ce cântă? Nu știu ce cântă, pentru că facem cum făceau ăia pe vremuri. Să vedem dacă zboară. Zboară, puiule, zboară. Să vedem cam cât zboară în plan orizontal. Iar vezi în ce parte zboară. Nu în capul, te rog. Pe geam, pe geam. Aia, am zis așa, dar de fapt îl dosesc și îl ascund în torpedo. Îl ascund în torpedo. Uite, ca să ascund. Mama mea e florăreasă. Așa, să-i scoală de dimineață. Cei cu flori în piață. Le ia de cimitir, pe alea le mai vin deodată. Astea nu-s versurile, dar da? Răpirea din sărai cu tot carpetă. Are carpetă. Răpirea de sărai și ducerea în pipera, ca să le puște în picior. Așa. La o masă mai retrasă, Costel Giambașu, Nelu Nicolae și formați. La o masă mai retrasă, e Băsescu, nu-i acasă. Are patru. Mi-aș face casă de piatră, dar nu continuu. Cu turnulețe acoperiți. Hai că doar nu să vă citesc toată discografia. Da, unde? Da, așa da, multe sunt. Aia. Melodia 8 e așa. Foarte interesantă. Pe mine mă cheamă Dan. Domnul Dan, îți dau monedele astea să te bucuri la ele. Se bagi cu pe mine, pe mă, mine cheamă Dan. Mă cheamă Dan și fac tehnic la chisepe. Nu rimează de asta. Bună dimineața. Nața. Asta care a cântat? Da. E, da. Nu cred. Fata Popii, păi tu știi mai bine. Noții Gheorghe. Am primit mesaje pe Facebook, da, unde avem 300 la mulți ani, la mai mulți. Peste 300 de mii de like-uri. Deci, șerbănică, nu-ți plac manele, dar le știi pe din afară. Și mai jos. Le dansa din buric pe masă în studio. Astea sunt precursoarele manele, da, nu sunt chiar manele. Ce talentos ești, Mișu. Lipim o bagnotă pe frunte? Păi nu una. Frân, mă. Doar cu litere. Așa, mersi. Cu plăcere. Mulțam. Că tot vorbeam despre muzică, dar poate... Nu, despre muzică, nu, dar n-am vorbit despre muzică deloc. Hai, nu că rămânem în domeniul acesta, pentru că vreau să vă spun ce s-a întâmplat aseară la Eurovision. Cine? Ne-am calificat, incredibil. Nu se poate așa ceva. Da. Ce ne-a determinat? Hotel FM s-a calificat în finala Eurovision. Ah, deci mai avem câteva emoții sâmbătă. Piesa? Până câștigăm și... Pe cine întreb? Nu avem, bravo. Da, s-ar putea să avem o altă piesă mai frumoasă decât a noastră, recunosc. Au cântat-o Zdob și Zdob, pentru că au participat și ei la Eurovision. Și au câștigat? Păi da, încă n-a fost final. Da, s-au calificat? Normal. Evident. Normal. Acum știm cui să dăm 12 puncte și cine o să ne dea 12 puncte. Ce piesă? Ce piesă? Ce întrebare? Avem, bagă, domnul Dan. Pe mine mă cheamă Dan. Păi se poate. Să punem Hotel FM. Și așa. Ce-au cântat Zdob și Zdob. E, păi eu știu ce-au cântat stare. Și au bătut. Nu-mi pot lua ochii de aici. Prima da, pagină. Dar de ce? Că doar ai mai văzut 3. Poze dintre astea. Da, da, asta n-am văzut. Să ai tu parte de așa ceva. Să ai tu, eu nu. Mamă. Sau că de, pe ultima sau pagină ceva. A unui ziar este da. O fată care are... seamănă cu libertatea. Deci e o fată care are frate și încă una are mai mult. E unul cam cât o minge de volei. Ce? De fotbal? Nu de volei. Gata, v-ați liniștit? 24 de chile. Te omoară. 24 de kilograme? 1. Ba nu, amândoi. Ea are sânii de 24 de kilograme. Câte 24, frate? Când stă pe spate, se sufocă. Mai mult fucă. O să facem o scurtă pauză, pentru ca eu să mă documentez despre subiect. Da, George. Așa, și... Nu înțeleg ce este. Niște comentarii de foarte rău. Ia și tu, documentează-te. Păi da, eu trebuie să mă concentrez cum la ta. Bună dimineața. Da, ți-a... Pa mine mă cheamă... ăsta e? Sigur? S-a calificat asta? Asta e pe mine o cheamă Dan? Că ajungem sâmbătă seara. Hai mă, nu fiți încrezători, mă, că nu e așa penultimul. Să fim încrezători sau să... Să nu fiți... Să nu fim încrezători. Să fim neîncrezători, poate ajungem pe penultimul. Unezi, păi am zis, unezi DC, mai încolo. Mai încolo, după ce dăm și-o Duran, după aia. Ce mai avem? Am băgat piesa. Nu mai avem. Gata. S-a terminat. S-a descoperit formula enervării, dacă îmi permiteți să iau cuvântul, îmi permiteți, mulțumesc, da, vă rog, da, plecați de la geamuri. Sunetul unghiilor care zgârie o tablă, oamenii care vorbesc tare la telefonul mobil în public sau un loc în avion lângă o doamnă care are un bebeluș ce nu se mai oprește din plâns, știu, nu, și eu, creta, toate se află geam, pe lista lucrurilor care ne scot din minți. Potrivit unei cărți recent apărute, scrie la Ziarul Adevărul, există cauze de ordin evoluționist care conduc la enervare, da? Potrivit lor, enervarea rezultă din caracterul neplăcut al unui lucru, imposibilitatea de a ști cât durează și imprevizibilitatea acestuia. Îmi spui mie sau mă întreb? Nu, îți relatez, îți relate de ce tu ai scris-o. Nu, aici da, scrie normal, că e Lichtman, nu știu ce. Cum? Cei doi autori recunosc că este destul de dificil să găsești un exemplu de enervare care să fie în contextul actual universal valabil. Știu de... eu. Da. Zil, zil. Pe mine mă cheamă Dan. Aia mai merge că mai merge, dar îți bagi un guță. De pildă, în sălbăticie, mirosul unui sconx, că mă repet acum guță, așa, are funcția de a îndepărta animalele de pradă. Înțelegi? Tot. Asta ar fi o supărare. Am putea să ne gândim la niște, de exemplu, copilul plânge nervându-i pe cei din jur pentru a atrage atenția asupra nevoilor sale, da? Da. Nu ca să te arunci tu din avion. Ei, ne nu mai suportând. Ei, nu, pe geam. Am văzut reclamă. Da? Care e senzația? N-am văzut. Am văzut răcodire. Ieși afară, înapoi. Și acum ce faci, ne descrii? Da, dar tu ce vă spui la ce e reclama ca să-și dea toată lumea seama. Auzi, Cervan, descrie-ne puțin și motoarele de Boeing, dacă se poate. Kiss FM. Aqua Carpatica susține programul Prima Masă. Ciocănița de gazete. Acum, fără nitrați. Bună dimineața, bună dimineața. Foaie verde mătrăgună, e sfârșit de săptămână. Așa? Și o zi cu conotație. Vineri 13 este nație. Și ce ești așa entuziasmat? Pam, pam, pam, pam, pam, Final pam, Destination. Pam, pam, pam, 13. România Liberă se întreabă, câștigă Băsescu alegerile în PDL? Președintele va susține un discurs la Convenția Națională a PDL în care e așteptat să-l susțină pe primul ministru. Auziți, băi, PDL-ilor, ce-mi place să vă văd cum stați cu fundurile pe scaune aplaudând ca papagalii la comandă. Văd că unii lăcrimează, dragă Stolo, așa că hai să trecem la discurs. Eu îl susțin la șefia PDL pe Mircea Joana. Țapă, băi, hai, toată lumea la bufet, lăsați naibii votarea, că tot pe boc îl vreau. Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura. Ziarul Ring observă că Oprescu vrea mega parcare sub piața Dorobanți. Păi și șmecherii unde se mai afișează cu limuzinele, Jan? Evenimentul zilei ne spune că azi ieșim din recesiune după 2 ani și 9 luni. Statistica anunță o creștere economică de 0,5%. Auzi, mami, nenea a spus la televizor că după 2 ani și 9 luni, exact vârsta mea, astăzi ieșim din recesiune. Mami, cum e afară din recesiune? O să ne fie rău, mami? Ne ia boc și alocația mea mică? Ne mărește Băsescu și impozitele pe apartament? Scumpește benzina și mai mult? Sau o să fie bine și o să mâncăm și seara, mami? Ești cam obraznic. Pleacă de aici! Naționalul a descoperit a cui este Moldova în veacul vecilor. Oana Niculescu Mizil ar fi cică strănepoata lui Ștefan cel Mare. N-am știut că voievodul a fost indian. Din Adevărul aflăm că vrăjitoarele sunt acuzate de tâlhărie. Ritual la tribunal. 5 vrăjitoare rude ale Sidoniei, supranumită Prințesa Magiei Albe, au fost trimise în judecată de parchetul capitalei. Ales mi-au lăs să moară dușmanii mei dacă am tâlhării pe careva. Ia dă-mă în tarot, în cafea și în bob. Și m-a întrebat dacă nu fac o reducere la foloase necuvenite. Așa că i-a dat și cu globul de cristal în cap. Și-a făcut economie la păpușe. Adică am înfipt acele direct în client și am citit în portofel. Să mă închidă, că tot ies cu iarba fiarelor. Să pune un smoc în plic la judecător.

Kiss FM. Am un desert cu mango, vrei? Te rog. E un desert cu mango, o rețetă gustoasă, ingrediente, 500 de grame de mango tăiat. Așa. Brânză, zahăr, cană de apă, două plicuri de gelatină, așa, frișcă lichidă. Vrei să te duci la cireașa de pe tort? E bună. Ce? Nu, acolo cum fuduli. Deci nu poți. Dar nu vrei să te duci să participi, să faci ceva de mâncare? Nu. Domnul Danda, eu nu. Îmi par rău. Eu nu gătesc decât... vineri 13 la ora 12 noaptea în mijlocul pădurii într-o pomeniță, un ceaun mare cu fierturi. Atât. Asta lucrez. Bravo. Pizzi face o nouă știință cu nețoiul. Cu nețoiul, mă, face o nouă știință? Țin cu ea. E, da, știința barbutului aia, dacă nu face. 6-6. 1-1 la mai mare. Cum vreți? De ce l-a apucat? De ce? În bănie. De ce? Pentru că îi se pare că nu are o echipă de fotbal. El nu are o echipă de fotbal. Eu am un post de radio. El nu are un post de radio și nicio echipă de fotbal. Ce-l cheamă Piții? Nu se poate. Hai, mă, lasă-mă, dar să știi că are mână bună. S-ar putea să... Ce are? Piții are mână bună. 6-6. Când? 6-6 la pauză. Da. Almășanca s-a răzbunat, deși fără voia ei Marina Almășanu Socaciu a ajuns în sfârșit pe prima pagină a ziarelor. Cum o cheamă? Marina Almășan Socaciu. Norocul s-a numit apelativul proastă, dar și maimuță, termeni scăpați de către Ion Cristoiu și Robert Turcescu. Într-o pauză publicitară, ați văzut și la noi în emisiune, imaginea a ajuns pe internet, după aia a ajuns și la noi în emisiune, așa. Dar și spre enervarea TV-istei, care a răspuns neoficial injurilor cu altele la fel de colorate. Asta se întâmpla, se pare, în culisele emisiunii sale, când l-a numit pe Turcescu în fața echipei mai sale mulțoi. Păduchior. Tipe Tristăiu. Așteptăm cu interes. El a zis proastă Păduchior și Puricel. Nu? Fi dezbat. Asta nu mai știu. O să vedem la noi în emisiune. Bună dimineața. Back to the music faster. Kiss FM. Pe Marte vrei, Kiss FM. Pe Marte vrei, Kiss FM. De tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Și mai departe, și mai departe. Nu mai suport. Plec de tot, îmi iau lumea în cap, mă arunc peste bord. Plec de tot, n-am servici, n-am bani, bat pasul pe loc. Nici prieten nu am, o simt singur, singur, singur de tot. Dar singur de tot. De ce să mai stau? N-am niciun motiv, mă simt inutil, n-am nimic din ce vreau. M-a căutat norocul, dar nu știa unde stau. Nu știa unde stau. De ce mi-a nu știa unde stau. Eu nu știu unde stau. Nu știa unde stau. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Și mai departe. Și mai departe. Unde să ne mai ascundem când fugim de noi? În jur e pace, nu-mi place, în suflet port un război. Sunt un sălbatic într-o lume civilizată cu forța. Și nu sunt genul să vă car torța. Lumea fuge de cuvinte, deja nimeni nu spune ce simte. Deci nu mai avem nevoie de cuvinte. Constat că sunt plecat cu capul, deci sunt normal. Uite, am reușit, m-am relaxat în ultimul hal. Orice vis devine realitate, dacă ești tâmpit. Poți fi pus la locul tău cu medicamentul potrivit. Uitându-mă pe geam, mă întorc și plec din nou. Te invit să vii când nu sunt prezența ta. face rău. Prietenii care mă acceptă cum sunt mă plictisesc, iar pe cei care fug de mine nu-i mai găsesc. Dacă mi-aș permite să fiu cum sunt, n-aș mai scrie și m-aș duce să ving de 10 ori pe zi la pușcărie. Gândesc la rece când inima fierbe, sunt un intrus din propria mea lume, mă simt exclus, plec departe. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Și mai departe, și mai departe. Pe Marte, bebelușele au ridicat sala în picioare la voltaj și aveau pe ele We Love. Nu, n-au avut. Ba, da, aici, scrie. Doar în poză. În păi poză. Da, cum? Că le-am văzut eu ce au avut. Da, Mișo ar trebui să ne descrie. Am fost la concertul ăsta și vreau să zic că s-au și dezbrăcat la un moment dat. Chiar am vrut să sar pe scenă, să mă duc la ele, să le îmbrac, să nu le fie frig. Să uitau atâția la ele. Ora de germană, șnele, șnele, dar scurt. De mâine mi-e dor de și au cântat We Love To Entertain You. Ai învățat tu pe cineva să zică We Love, We Love, Love, Love To, to Entertain. Asta e greu. Stă foarte bine în postura asta de profesor. Da, da, da, da, da. A lăsat-ți George, bravo. Avem piesa după o scurtă pauză, nu? Nu, domnul, avem... Da? Cum ba nu avem... Cum să nu? Avem... avem piesa din... Pauza nu e scurtă, e foarte scurtă. Pe aia cu tăiatul. Nu, citeam pentru mine, ce că s-a tăiat, a băut detergent și apoi s-a spânzurat. A scris o carte. Nu se poate. Așa, a fi prima. E ora 8 fix și cred că e timpul ca Moana. Moana, să-și adune. Bună dimineața, sigur. Ești gata? Și ce dată? Domnul Dan zice, nu e fix. E da, și el are ceasul în urmă și nu înțeleg de ce trebuie să dăm după ceasul lui. Când și noi avem ceasul nostru. Pentru că pe el cheamă Dan. E păi... timpul știrilor. Bagă. Bună dimineața, Oana Paraschiv vă prezintă știrile. Da. România nu trece printr-o criză alimentară, ci printr-una a puterii de cumpărare, așa afirmă ministrul agriculturii, fără ca în anii următori balanța să se echilibreze. Nu există niciun pericol. Dacă s-ar stimula la această dată producția agricolă, cred că ea ar crește cu cel puțin 30-40% dintr-un prim șoc. Deci există rezerve foarte mari. Cum la nivel mondial există rezerve care nu vor pune probleme încă mulți ani în competiția aceasta utilizare materie primă industrială sau bioenergie. Alimentele s-au scumpit luna trecută cu mai bine de 4% față de decembrie anul trecut. De la începutul lui 2011, majorări de prețuri de peste 10% au fost la legume, fructe și zahăr. Poliția rutieră are de gând să reintroducă radarele fixe pe drumurile publice, e însă nevoie de o lege incontestabilă, a afirmat comisarul șef Lucian Diniță. Aparatele trebuie de asemenea să fie modificate. Poliția se va baza deocamdată pe radarele mobile și pe sistemele de monitorizare video instalate de autoritățile locale. Inspectoratul General de Poliție a interzis radarele fixe acum 2 ani din cauza numeroaselor contestații depuse de șoferii amendați. Momentan, singurele radare fixe funcționale sunt pe drumul național 1. Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă se constată încălcarea legislației europene în noul cod al muncii. Liderul BNS, Dumitru Constin, a anunțat că o analiză în acest sens e în plină desfășurare. Cu amănunte, Selma Iusuf. Auditul comandat de sindicate se va finaliza la sfârșitul lunii mai. Dumitru Costin spune că va sesiza nu numai Comisia Europeană, dar și Organizația Internațională a Muncii în cazul în care se încalcă legislația. Tot el spune că a primit asigurări de la oficiali europeni că, în cazul unor inadvertențe cu legile europene, se va cere guvernului modificarea codului muncii. Noul cod al muncii a intrat în vigoare la finele lunii aprilie. Sindicatele l-au contestat vehement, susținând că li se încalcă mai multe drepturi. A fost contestat și de opoziție la Curtea Constituțională, dar a fost declarat constituțional. Plângere penală împotriva medicului veterinar care a recomandat eutanasierea celor 230 de câini din adăposturile primăriei Botoșani a fost depusă de reprezentanții unui ONG din București care îl acuză pe medic de omorâre cu intenție. În plus, aceștia susțin că în ancheta penală deschisă în acest caz mai sunt cercetate alte 15 persoane pentru cruzime și rele tratamente față de animale. Alina Anea știe mai multe. Reprezentanții ONG-ului bucureștean au declarat că vor solicita Colegiului Medicilor Veterinari suspendarea dreptului de liberă practică a doctorului Cristian Pancu. Peste 200 de câini comunitari au fost uciși de angajații primăriei Botoșani. Reprezentanții instituției susțin că acțiunea era necesară din cauza că animalele sufereau de jigodie. Cei ai ONG-ului bucureștean afirmă însă că, potrivit legii, boala în cauză nu este incurabilă, drept pentru care nu implică eutanasierea. Aceasta a mai precizat că boala se manifestă la câinii sub un an, iar în adăposturi primăriei, majoritatea animalelor erau adulte. Trecem acum și la datele meteo. Știi cum e vremea cu AccuWeather? Descarcă aplicația de pe store.ovi.com pe smartphone-ul tău Nokia și vei uita de timpul probabil. Vremea se încălzește astăzi în toată țara, valorile termice se vor încadra între 18 și 27 de grade, vor fi însă și norări temporare, iar după amiază vor fi averse în nord, centru și est. În capitală, soare în primele ore ale dimineții, nori și condiții de ploaie pentru restul zilei și o maximă de 25 de grade. La această oră însă e ceva mai răcoare, se înregistrează 3 grade la Brașov, 7 la Cluj, Sibiu și Bacău, sunt 9 grade la Timișoara, Craiova și Baia Mare, iar 10 la Iași, Galați, Constanța și București. Știi cum e vremea cu AccuWeather? Descarcă aplicația de pe store.ovi.com pe smartphone-ul tău Nokia și vei uita de timpul probabil. Putea crede că e vorba de o nuntă sau poate că s-a blocat circulația pe undeva. Ei bine, nu! Așa se bucură cele 10 mașini care au card multibonus și pleacă în fiecare zi cu un plin cadou din benzineriile MOL. Da! Doar între 5 mai și 19 iunie în benzineriile MOL alimentezi, folosești cardul multibonus și poți câștiga în fiecare zi unul dintre cele 10 plinuri de carburant oferite cadou. În plus, primești de 2 ori mai multe puncte multibonus pentru orice tranzacție. Mai multe detalii în benzineriile MOL și pe www.multibonus.ro. Music faster. Kiss FM. Hi. Am primit un mesaj pe Facebook. Wir sind gute deutsche Lektion Kisomanilor. 1, 2, 3, zurück lernen. Wir sind es geben. Nu știu ce înseamnă, dar... E de bine. Bravo! Malaiziana asta e foarte grea. Ți-a plăcut, nu? Da, mi-aduc aminte când făceam școală. 10 sfaturi ca să scap de insectele din locuință, dacă vă interesează. Aveți? 3, 5, zi. Împotriva furnicilor, amestecă jumătate de litru de apă cu o lingură de zahăr. Notați-vă, zahăr și două linguri de drojdie. Dizolvă bine zahărul și drojdia în apă. Așa. Bea. Și bea. Toarnă soluția în farfurii mici pe care le așez în cameră. O să fie foarte bucuroase furnicilele. Da. Beau, mă, și beau. Știi ce fac? Nu, dar pleacă cu tot cu farfurie. Vin vreo 200 de mii, se bagă de desubt și iau o farfurie. Da. Împotriva muștelor, hai că asta e tare. Ai nevoie de 50 de centimetri de sfoară, o bucată de rășină, ulei de salată, câteva picături de sacâz. Ce mai are omul prin bufet, prin bucătărie? Ce ai? Niște sacâz, niște rășină, ulei de salată, ce? Nu, nu ai așa ceva? Nu? Bă, da, sacâzul se cumpără din farmacii, dacă nu știați. Da? A, e bun. Topește rășina, amestecă-o cu ulei și adaugă sacâzul, bibă sfoara în această soluție și agață într-un loc în cameră. Nu-i mai simplu ce să iei un plici, să cumperi un plici? E mult sau mai simplu. Sau capcană. E simplu. De o capcană pentru ce? Furnici. Se sapă o groapă în bucătărie. Intră ele acolo. Nu. Se sapă bine așa. De desubt se pun niște țepușe și deasupra se așează niște frunze ca să nu se prindă muștele că e o capcană. Și când vin ele și tropăie, cad înăuntru. Am văzut în filmele cu Vietnam. E, na. Și ăia le mănâncă. Sau luați o sfoară mai lungă de 50 de centimetri, faceți un laț, faceți un laț și când vine musca și își bagă un picior în ea, este agățată și ridicată în sus, tot în filmele cu Vietnam. Am văzut. Bine, ia sacâz. Nu mă interesează. Luați sacâz, cântați la vioară și muștele vor pleca. Înțelegeți? E nervoase. Pleacă nervoase. Vă mai interesează și gândacii de bucătărie? Da, nu cum? Ne interesează gândacii. Mi-am dorit. Vinzi sau ce? Ai nevoie de un amestec de apă, usturoi și foi de dafin. Fierbe apa, lasă-l amuiatul și cred că de merele de aur. E tot felul de chestii. Arunci un pieptene, poate se transformă într-o pădure. Știu eu povestea, da. Fierbe și buchetul, apa, adică tot așa. Fierbe apa, lasă-l amuiat usturoiul și foiul de, și foile de dafin. Sigur nu o să mai aveți vârcolaci noaptea. Nici vârcolaci, nici gândaci. Asta e foarte fug, fug. După care vine gândacul, vede usturoiul și în momentul ăla fige o țepușă direct în inimă. Și o sucești. Exact, exact. Na. Așa. E foarte simplu. Mulțumim pentru sfaturile astea. Molile fug de tutun. Oana, nu o să ai niciodată moli. Hai să vedem mai departe. Bună dimineața. Hai mă, ce-ai cu Oana? Notorious B.I.G., George Bush, Coca-Cola și TV, Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru păcat, FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft, acum nu te mai duci la muncă, te duci la job, mai de mult ziceai Adidas la picioare de porc, chillman, Janice English, no, nu mai avem cartiere, nașpa, avem ghetto, rapperii au flow, sunt underground, yo, totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o ard glam, bărbații mai mult lemn. O ard mereu pe whisky și fac o Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română. I can be what I want to be. Losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be. Cam atât știu restul. Băgăm kebab, dar formă merge la fitness. Nu-i bai, oricum totul e invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie Chicky Chan. Se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri nu se vorbește de sound. Trebuie să fie mai catchy, fă ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu ălei grei. Undeva-n Balcan suna manele. Băi, mai de mult aici era Turcia mai fere. Sunt contestat că încerc să fie original. Că pun ceva de la noi în reposta din Sălăjean. Tovarăș nou, acum se zice bro. Avem iepuraș playboy care dau din popou. O ardem VIP, dar totul este gri. Când ne mai fac o vizită, frații din FBI. Un fel de MAI și cât mai suntem vii. Noi mergem să muncim, să scoatem toți banii. Dacă cineva descoperă ceva, cercetătorii vin clar din America. What I want to be, losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Yo, Puia, yo. Vorbește frumos că suntem la radio. Puia, tu... un raid diamanta stichit e mai simplu. Anti-insecte. Și am primit un mail. Vă dau eu insecticide nemțești. Mult mai simplu. Mult, mult mai simplu. De care? De alea cu sârmă ghimpată și cu câini polițiști. Ia, ia. Și Arbeit. Văzut și filmul ăsta, da. Da. Iată 5 obiceiuri sănătoase. Dacă îmi dați voie, cred că avem menci specialist. Menci. Nu, dit vreo... Nu e menci. Păi ele cu obiceiuri sănătoase. Hai mă, nu se poate. Te-ai gândit vreodată că unele gesturi banale pe care le faceți pot influența în bine starea de sănătate? Iată mai e, jos 5 obiceiuri banale. Zi. 1. Bea cafea înainte de a te odihni. 2. Mergi cu spatele. Cum? 3. Înainte de antrenament, care antrenament? Consumă carbohidrați cu aport glicemic redus. pâine. Deci înainte să bei ceva, e o linguriță de ulei, nu? Ca să nu... Nu te spăla pe dinți imediat după masă și savurează ceaiul. Dar avem un specialist la telefon care ne poate da amănunte despre aceste Hello! Obiceiuri. Alo! Bună dimineața! Cum vă numiți? Bună dimineața tuturor ascultătorilor! Va trebui să vorbesc ceva mai repede, pentru că în maxim 10 minute o să intru în operație și clientul mă așteaptă pe masă. Numele meu în această dimineață este Cheche Otilo. Cum? Cheche Otilo, pur și simplu s-a nimerit. Coincidență, da. Coincidență, da. Am fost până acum 4 luni de zile, am fost doctor veterinar homeopat. Așa. Da. Iar acum sunt șef de secție internist la un spital care s-a închis. Dar eu lucrez particular acasă. Eu lucrez acasă, pur și simplu sunt particular. Vindecați. Și am plecat cu vasta cu exact. Câinii vindecați e... de jigodie. Câinii vindecați de jigodie. Păi nu, am lucrat domnul Huidu, am lucrat un veterinar și acum sunt pe intern. Am, astăzi, de exemplu, am o operație, fac un implant de splină. Implant? De splină. Știu că se scoate, se și bagă? Se bagă, crește. Deci la două spline, pun și un apendic. E o ofertă acum în perioada de primăvară ca să meargă și mie. Vă ascult. Am înțeles că trebuie să bem o cafea înainte de a ne odihni? Absolut, absolut, sigur. Chiar mai multe vă recomand. Păi trebuie să scoată splina, normal. Așa, ce vreau să vă spun? Nu înțeles aceste... de ce, exemplu. De Kiki, na. N-aveți o explicație. Bine, haide să vă explic. Vizualizați corpul uman acum, da, în momentul acesta. Da, da, da. E frumoasă. Oana, ridică-te. Intră cafeaua pe gât, da? Da, da. Vedeți, un corge pur și simplu se duce în esofag, în stomac. Unde? Așa. Da, în stomac. Da, așa. Acolo începe să mormorosească pentru că este acidul care lucrează și o învârte, o amestecă până face un pic de... Așa, așa urmăm ca după să treacă prin pancreas, prin ficat, prin filtru de particule, prin ăsta de dedurizatorul de la stomac, calcarul și tot. Mamă, dar lucrați. Se pe colon și vă bate la ușă. Cine e? Cacaua! Cacaua! Așa. E foarte interesant. E destul de plastic. Loc, o cafea, bem un ceai, o cafea. Da, când bate la ușă, vrea să intre sau să iasă. E foarte important. Păi nu, când bate la ușă, dumneata trebuie să te duci în camera de primire ca să-l aștepți și să stai pur și simplu liniștit. În momentul în care corpul își trage, își extrage din lichidul care se învârte ca la mașina de spălat în stomac, trage cofeina. Cofeina ce face? Urcă mai sus, nu se duce în jos, urcă la cap. Așa, așa. Și dacă stai nene... cu capul jos... Dacă încep, băi, dar s-ar putea să-ți bată la ușă prin cap. Asta e ideea, dacă stai cu capul în jos. În momentul în care cofeina ajunge la neuroni, începe să-ți excite. E, na. Se excită, se excită. Da, da, da, da. Păi n-a ajuns niciodată neuroni excitați. Lasă-mă să ghicesc. Se dezbracă de mielină. Exact. Da, o știți pe mielina? O știți pe mielina? Păteacul? Vai, e prietena mea. Haideți să vă spun, mielina numai în România de două. Ne-a plecat Italia la un spital de oate. Toată? Este o... Toată? S-a înhăitat cu neurotoxina, ați auzit? Da. Nu cu spatele. Unde? În Olanda? Nu, în Italia, domnule, în Italia. În Italia. Bine. Așa, vreau să cu spatele. Vreau să vă spun o chestie, tot așa, închideți ochii. Da. Închideți și lumina. Da. Și este ați creat bezna. Acum începeți să mergeți cu spatele, să vedeți când începe să vă loviți unul de altul pe acolo, prin studio, și să începe să dărâmați. Este o senzație pe care marea majoritate o simt cu fața. Aha. Dar mergând cu spatele, automat că dacă e să cazi, cazi pe moare. De ce? Pentru că în spate avem fund. Este o chestie cât se poate de clară. Iar în momentul în care vei cacaua, așa, tocă-ne la ușă și te duci cu spatele, caz. Pentru că au legătură, da, păi, n-ați înțeles, domnul, caz, păi, dacă sigur. Nu mă lăsați să vă explic. Nu vă las, deci, cum, na. Cioc, cioc, cioc, cine e cafea și te duci cu spatele. Așa. Ai două variante care sunt foarte clare și foarte sigure. Ori ajungi, ori n-ajungi. La dumneavoastră sunteți homeopatru. Sunteți homeopatru, da. Să știți. Mulțumim, da. Foarte mult. La revedere. Am ceva, să nu vă spălați pe față. Da. E cât vinerea? Da, pe 13. De ce? Pentru că dacă vin mult cafea și cioc, cioc, cioc la ușă, n-a pus să te speli nici pe față. You are listening to Kiss FM. say low. Ya tu sabes, no hay más nada. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're Dezbrăcatul. Bine că l-ați oprit, că făceam pe mine de râs. Ce? Mișu? Ce? Ce s-a întâmplat? Da, sunt mesaje. Oana? Păi Oana, nu, mai întâi am pregătit și o știre și mesaje, dar întâi de toate Șerban a văzut ceva foarte interesant pentru tine, Mișu. Ta intimă în vara lui 2011 în funcție de zodie. Scorpion, va arate prinde într-o discuție romantică, așa că îți fac cu ochiul aventurile sau experiențele inedite. Cred că mă urc pe munți. Nu te bucuri într-o manieră clasică de iubitul tău. De iubitul tău scrie Vasile. Așa scrie, așa citi. E pentru dame, măi, horoscop. Nu e, nu scrie. Și la rac ce scrie? De ce te interesează? Vara aceasta, știi cum să ceri ce vrei, să descoperi mai multe despre ce te satis. Nu, totodată nu e exclus să trăiești o iubire de o vară torită. O iubire de o vară, de o vară. Vă duceți pe vaporul iubirii? În cazul în care ai o relație, ești tentat să-ți înșeli iubitul cu un bărbat provoc... Bărbat? Vasile s-a mutat la mine! Zodii. Nu vreau! Vezi că e pentru dame, ți-am zis eu. Nu e adevărat. Da. A, după ce am citit horoscopul și acum mă voi referi la cursul valutar imediat. Așa. Ei, lasă, că așa. E bine. Stați să mă uit să văd cât este. Stăm bine cu euro. Vasile. 4,0997 este cursul valutar de astăzi la euro, da? Atât. Și la dolar 2,8978. Cât? Soarele a răsărit, vor fi 23 de grade în București. 25. Hai, Mișu, că am zis așa... Ce vă mai interesează? Nu ne mai interesează decât un studiu acum. Hai, Oana. Foarte interesant. Tot pentru voi, că așa s-a nimerit. Mie e cum văd femeile, bărbații, în funcție de mașina pe care o conduceți voi. Eu am Alfa Romeo. Dar nu trebuie să spui dinainte. Am Rosso. Și oricum nu intră în acest studiu această marcă de mașină. Am și o întrebare. Este cumva și... în funcție de marca de schiuri pe care le ai? Deocamdată nu s-a făcut un studiu, dar Salomon, cred că urmează. Mi-au sărit amândouă. Nu luați! Bun, și să vorbim despre acei bărbați care de obicei conduc mașini mici, gen Mini Cooper. Femeile au o părere cam proastă despre acești domni. L-am văzut pe Mr. Bean. Mr. Bean, da. De ce? Pentru că doamnele spun că acești bărbați sunt tocilari. Copilăroși. Adică au rămas la acel stadiu când de tico. Încă le mai place să se mai joace cu mașinuțele. Deci nasol. Dacă nu se joace Mini Cooper, ori pune mâna, poate, ori... poate le place să se joace cu mașinuțele nisip. Care e problema voastră? Nu înțeleg. Prea multe mașini nisip. Pe litoral. Deodată. Cei cu mașini mari, cum ar fi Hammer, X5, mamă, X6, cum vor fi alea, par așa grandomani și zic femeile că încearcă să compenseze cu ceva lipsa altor mărimi. Deloc, schimbătorului de viteză. Da, da, corect. Da. Păi e automat. Hammer automat, mașină mare automată, totul e automat, ce vrei? Ei bine, femeile și-au exprimat părerea și despre bărbații care conduc Chevrolet. Știi ce fac? Bagă pastile albastre în rezervor la Hammer. E o chestie nouă. Da, ce rău, te rog, zi, la Chevrolet. Aceștia sunt în viziunea femeilor singuri. Deci din start, dacă ai văzut un bărbat în Chevrolet, ăsta nu e însurat. Dacă ai văzut în Trabant, la fel. Cea mai lungă limuzină, 25 de metri cu tot cu fum. Da. E un tip sportiv, dar ușuratic și neserios. Cine, mă? Cu Chevrolet. Cu Chevrolet. Și vrea doar să-și plimbe cuceririle cu mașina. Cei cu autobuzuri. Despre autobuz n-ai nimic. Iată, avem și o altă categorie de bărbați, cei care conduc sau dețin o Toyota. Aceștia sunt conservatori, preocupați de natură, cum ar fi București, de exemplu. Natură, animale. Da, dar am dat doar așa un exemplu. Așa. Numai că au un defect. Da. Nu prea aruncă cu banul. Păi de-aia și-au și luat mașina respectivă. Sunt ecologiști. Banul face mizerie. Păi nu prea aruncă cu banul la service. Nicăieri nu aruncă. Ai problema. Nu mai bagă. Departe, ce mai ai? Mai departe avem o altă marcă, Audi. Audi bine. Nu e bine. Nici dacă aveți Audi, pentru că sunteți lăudăroși și egoiști. Ai, mă. Și nici o femeie niciodată nu s-ar cupla cu un astfel de bărbat. Pur sprâng tehnic. Dar aveți ghirlandă de LED-uri acolo la... E frumos, e ghirlandă. E Crăciunul la fiecare seară când a prins farul. Alte mărce. Da, o singură marcă mai am și se pare că cea mai bună în viziunea femeilor, Mazda. Aia e marcă bună. Bărbatul care femeile conduce... au o problemă mare, majoră. Bărbatul care conduce o astfel de mașină, da? Are slujbă bună. Nu că mă las. Mult potențial. Mare. Și în general e privit ca un băiat de casă. Adică imediat îl și ei de bărbat. Un băiat de casă, cum asta. Ia scrie ceva la mine la Lamborghini. Nu, îmi pare rău. La nu. Ferrari, nimic? Nu, femeile doar despre aceștia au vorbit. S-a dus nevastă mea să plătească factura de Ducati. Mi-a luat Ducati acum mulți ani. Ăla cu care a căzut fratitul? Da, la Maserati. Și mai plătești la el? Nu, am plătit. Nu, la frate. La frate. Mai plătesc un pic. În piese de schimb. Nu mult, un pic, un pic. Așa. Domn Dan. Pe mine mă cheamă Dan. Hai, hai mă pune un pic, un pic, nu mult, un da. Pic. Ia, ia, ia. Pe mine mă cheamă Dan. Aaa, ce, ce frumos. Cu tine. Ce frumos. Deosebit. Asta la cererea ascultătorilor noștri care ne rugau în mesajele trimise la 0722 să nu puneți 20, așa ceva. Să mai vorbiți despre această minunată formație din Brăila. La mine la mașină dacă pun asta în țară e becurile. E bună. Ce mașină? De spălat. Taie, dă o pută de reclam. Kiss FM is back. You know now. Nu mai înghiți toate mizeriile. Aqua Carpatica purifică tocănița de gazete. Bună dimineața, 8:37 de minute. Foaie verde mătrăgună, e sfârșit de săptămână și o zi cu conotație. Vineri 13 este nație. Super! România Liberă se întreabă, câștigă Băsescu alegerile în PDL? Președintele va susține un discurs la Convenția Națională a PDL în care e așteptat să-l susțină pe primul ministru. Auziți, băi, PDL-ilor, ce-mi place să vă văd cum stați cu fundurile pe scaune aplaudând ca papagalii portocalii la comandă. Văd că unii lăcrimează, dragă stolă, așa că hai să trecem la discurs. Eu îl susțin la șefia PDL pe... pe Mircea Joana. Țeapă, bă, hai toată lumea la bufet. Lăsați naibii votarea, că tot pe boc îl vreau. Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura. Ziarul Ring observă că Oprescu vrea mega parcare sub piața Dorobanți. Păi și șmecherii unde se mai afișează cu limuzinele, gen? Evenimentul zilei ne spune că azi ieșim din recesiune, după 2 ani și 9 luni. Statistica anunță o creștere economică de 0,5%. Auzi, mami, nenea a spus la televizor că după 2 ani și 9 luni, exact vârsta mea, astăzi ieșim din recesiune. Cum e afară din recesiune? O să ne fie rău, mami? Ne ia boc și alocația mea mică? Ne mărește Băsescu și impozitele pe apartament? Scumpește benzina și mai mult? Sau o să fie bine și o să mâncăm și seara, mami? Ești cam obraznic. Pleacă de aici! Naționalul a descoperit a cui este Moldova în veacul vecilor. Oana Niculescu Mizil ar fi cică strănepoata lui Ștefan cel Mare. N-am știu că voievodul a fost indian. Din adevărul aflăm că vrăjitoarele sunt acuzate de tâlhărie, ritual la tribunal. 5 vrăjitoare rude ale Sidoniei, supranumită Prințesa Magiei Albe, au fost trimise în judecată de parchetul capital. Aules, baule, să moară dușmanii mei, că tâlhării pe care va. I-a dat mamă în tarotul cafea și în bob și m-a întrebat dacă nu fac o reducere la foloase necuvenite. Așa că i-am dat și cu globul de cristal în cap. S-a făcut economie la păpușe. Adică am înfipt acele direct în client și i-am ghițit în portofel. Să mă închidă că tot ies cu iarba fiarelor. Să pune un smoc în plic la judecători. Înghiți în sec? Ia Aqua Carpatica, băutura oficială a tocăniței de gazete. Back to the music faster. FM. We are in control. Kiss FM. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it. Tonight I'm loving you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hunt and wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm loving you. Asemănarea dintre un covor zburător și BCR Leasing. Amândouă au taxa de poluare zero. BCR Leasing aduce știrile din trafic. Tot aici, dragi ascultători și conducători auto care sunteți în trafic, la aparat agentul Tuzgureanu. Fugiți unde vedeți cu ochii, pârjoliți recoltele, otrăviți fântânile, în weekendul ăsta se coace la aparatul Parlamentului monstruoasa alegere din sânul PDL-ului. Mă gândesc cam ce fierbere zilele astea în subsolurile puterii, cam câți kilometri de sfor se trag și ce pariuri și promisiuni se fac pe spatele amărâtului de cetățean cu drept de vot. Om trăi și om vedea cam ce ligioană o să se înscăuneze la conducerea portocaliilor. Până atunci, grijă mare cum conduceți și dacă ieșiți din capitală, mai încet cu viteza, mai ales pe DN1 București-Ploiești în localitatea Tâncăbești, DN2 București-Urziceni în localitatea Fumat și DN6 București-Alexandria în localitatea Bragadiru. Acolo vor fi prezente echipajele radar, ca și în București pe calea Gribiții, calea Victoriei și pe șoseaua antiaeriană. Vă mulțumesc pentru atenție, a raportat agentul Tuzgureanu. Acum ai prioritate. BCR Leasing îți plătește taxa de poluare. Motorizează-te. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Am luat-o. Am luat-o de la cine? Dar nu, tare un pic. Nu. E doar 10.000 de lei. No, mai puțin. E cum? Păi stai mă, lui am dat 15 și 90. Da. Pentru folosirea unui limbaj vulgar și aluziilor sexuale în programele matinale. Deci cine? Acum, da? Doamne ferește! Nu te apuca să citești asta acum, că și așa o să te oblige să o citești în timpul știrii. Păi nu, dar ca să știe lumea de ce. De ce? De la baba violată mi se trage. S-a întors cel bani, da. I-a dat, da, să de ziua ta și am luat amendă. Să zic că în prima lună... În luna februarie n-am luat amendă. Nicio amendă și nicio sesizare, nimic. Nu știu cum s-o fi întâmplat chestia asta. Mi-a scăpat o babă violată, e adevărat, în martie. Ce urât sună chestia asta. De două ori. Păi a doua oară îmi pare rău, dar a fost voit. Păi a doua oară ai luat-o. Că prima oară a fost ok. Nu, prima oară a scăpat și a doua oară n-a mai scăpat. Ai dat-o. Nu, eu. Tu. Eu? Da, a doua oară ai venit tu și ai vrut să o auzi în reluare. Pe babă? Da. Uite-te acolo, și la dată. Și până la urmă, membrii CNA nici n-ar trebui să fie supărați, să se liniștească, că baba nu a fost violată. I-a plăcut. Nu i-a plăcut. Tocmai că nu i-a plăcut, pentru că nu a fost violată, nu i-a plăcut. Nu trebuie să vorbim despre chestia asta. N-a fost bruscată. Viorel, bătută, ce faci, mă, băiatule? N-a fost și împinsă pe scări. Nu. Să se dea peste cap. Exact. Numai eu, către copaci. Cred că m-a împins cineva, cred. Așa că Oana pregătește textul pentru știrile. Știi tu când te obligă CNA. Nu, mă. Cum? Da, hai să vezi că săptămâna viitoare ne trezim. Nu, astăzi n-au venit. Azi, mă. Nu că e trimit oficial. Hai, până vă certați voi, facem o mică pauză. Bună dimineața. Dimineața. Back to the music faster. Kiss FM. Mișu, hai, bună dimineața. Unde o să fii jefuit în concediu? Unde o să fiu jefuit în concediu? Da. La Roma. Nu, nu, în România sunt jefuit și la serviciu și la în concediu Roma. Și pe chiar mi-a dispărut șapca. Aici. Dați-i șapca înapoi, că era luată de mine. Nu era luată de tine, era luată de mine. Tași, și era șapca mea preferată și mi-a dispărut chiar aici din fața mea, dacă puteți e, să vă închipuiți. Deci dacă mă întreb unde am fost jefuit, am fost jefuit la radio, altceva. În Roma. În Roma, în Barcelona, în Taj Mahal, la Schișoara. Păi uite, a nu, asta e altceva, scuzați. Deci Roma, când arunci banul la Fontana di Trevi, ăla banul dispare. Asta, asta da. Este? Că e un om care strânge toți banii mâncați. Da mă, da, pe ăla îl arunci de bunăvoie. Eee, da, dar restul din portofel. Povestește-ne tu când ai aruncat de nebunăvoie portofelul în Elveția, de exemplu. Unde mă? Nu, când te-ai dus la meci sau unde te-ai dus? Așa, și? Așa, și ți-a dispărut portofelul, deci dacă vrei să... Cu totul. Fii, cu totul, exact. Nu l-ai aruncat în spate, cum făceai la Fontana de Trevi. Da, să știți că asta nu este era foarte important, român. Pentru că România anul acesta da. Nu vor să meargă decât în Turcia și în Grecia. Ah, la tzatziki! Da! Și în Bulgaria, nu? Pe locul 3, da, după Grecia. Da, după Grecia, în Bulgaria? Pomenesc. Dar știți de ce nu vor, românii nu vor să se ducă în România? Pentru că o să fie plin de coreeni aici. Și n-au loc. Ne-a n-au promis loc. Doamna Udrea că și vin Coreea. Loc, dar mă. Nu mai avem loc în hoteluri. Ceva de speriat. Da, săraci. E extraordinar, o să fie o invazie. Da. Eu mă gândeam că totuși să mă duc până în Roma, dar când am aflat că sunt șuți, nu, da, mai merg, nu mai merg în Barcelona, da. Eu. Cei mai rapizi eu. Șuți. Cei mai rapizi șuți sunt la Innsbruck. Îți fură schiurile din picioare în timp ce ești pe pârtie ceva și de speriat. Și un cap. Aoleo! N-au apucat nici măcar să tai brazii aici, să fugă cu ei. Ba da, drujbă. Eu dacă vă spuneam că românii vor să meargă în Grecia, nu glumeam. Este un studiu al unei asociații, de fapt al Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Și pentru că vreți să mergeți atât de mult în Grecia, noi vă trimitem. Pentru asta intrați repede pe kissfm.ro, completați cererea de concediu și ceva mai târziu poate aveți norocul să vă declarăm câștigători. Ce legătură a făcut mâncarea! Da, da. Dar să știi că e o chestie foarte interesantă. Românii vor să plece în Grecia, da? Dar grecii nu vor să plece de la cafenea. Kiss FM. Is that you know now? Hey, Oana, Oana, Oana. Hey, bună dimineața. Neața. Mesaje? Mesaje, sinceră să fiu, nici nu am mai intrat pe pagina noastră de Facebook. Ai, mă, Oana, mă, dar nu se poate. Sunt 300 de mii de avem oameni. Avem mesaje, avem bancuri, avem tot ce vrei aici. Dacă vreți să vă distrați și voi, KissFM România pe Facebook. Da, puteți intra și pe KissFM.ro. Mă, tu ne vrei rău? Adică cum adică KissFM. Ce ai? E, nu, Mișu, nu chiar. Nu e punctul ăla. Ci virgul. Ce punct? Punctul ăla final, nu, mă rog. Nu te preocupa. Dar nu preocup, mă întreb, sunt curios. Nu, te, nu, nu mai fi curios că tu ai trecut de fără curios. Mișu, dar da, este foarte multă lumină la noi aici în studio. Ești tu luminoasă. Are Mișu ochelari. Mi-am pus ochelarii de soare. De soare. Nu mai suport. Am sudat toată noaptea. Vinul de la Oana. De la tata. Nu, dar chiar mă doare capul de la vin. Serios vorbesc, nu n-am băut mult, ce trei sticle. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bună dimineața, 9:01. Oana Paraschiv vă prezintă știrile. Bună dimineața! Sâmbătă noapte va circula în capitală o linie specială de autobuze. RATB a luat această decizie cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor. Mașinele vor circula între orele 21:04 de la Palatul Parlamentului până pe calea 13 septembrie. Pe acest traseu, autobuzele vor opri la muzeele de artă, militar, al literaturii, George Enescu, de istorie sau la cel tehnic. Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane au redevenit operaționale, asta după ce guvernul a adoptat revenirea în subordinea Ministerului de Interne. Cele două instituții au fost reorganizate în urmă cu 2 ani și trecute la Inspectoratul General al Poliției Române. Amintim că ministrul Traian Iga spunea la bilanțul activității MAI pe anul 2010 că reorganizarea acestor instituții ca structuri independente în cadrul Ministerului este esențială pentru combaterea eficientă a criminalității. 90% dintre internauții din Uniunea Europeană ar prefera pagini de internet în propria limbă, dacă informația nu e disponibilă în propria limbă. Aproape jumătate dintre români, de pildă, utilizează un site în engleză. E rezultatul unui eurobarometru dat publicității în această săptămână. Pentru studiu au fost chestionate 13.500 de persoane. Cu amănunte, Ana Maria Ivan. Potrivit sondajului, diferențele de competențe lingvistice îngreunează accesul la informația de calitate. 90% dintre greci, sloveni și maltezi, de pildă, utilizează limbi străine pe internet, însă doar 9% dintre britanici și 23% dintre cehi au afirmat că fac acest lucru. Aproape 50% dintre români se folosesc de o limbă străină. Engleza e cea mai utilizată ca limbă alternativă de jumătate dintre internauții europeni. Se folosește o limbă străină mai ales în căutarea de informații, dar și în comunicarea online cu prietenii. Pentru cumpărăturile de pe internet se preferă limba maternă. Blocul Național Sindical va sesiza Comisia Europeană dacă se constată încălcarea legislației europene în noul cod al muncii. Liderul BNS, Dumitru Costin, a anunțat că o analiză în acest sens e în plină desfășurare. Cu amănunte, Selma Iusuf. Auditul comandat de sindicate se va finaliza la sfârșitul lunii mai. Dumitru Costin spune că va sesiza nu numai Comisia Europeană, dar și Organizația Internațională a Muncii în cazul în care se încalcă legislația. Tot el spune că a primit asigurări de la oficiali europeni că, în cazul unor inadvertențe cu legile europene, se va cere guvernului modificarea codului muncii. Noul cod al muncii a intrat în vigoare la finele lunii aprilie. Sindicatele l-au contestat vehement, susținând că li se încalcă mai multe drepturi. A fost contestat și de opoziție la Curtea Constituțională, dar a fost declarat constituțional. Bucureștenii au ocazia să afle gratuit dacă suferă sau nu de astm. Sâmbătă și duminică în Parcul Tineretului, Societatea Română de Pneumologie efectuează testări pentru depistarea astmului. Acțiunea are loc între orele 9 și 18. Acum vorbim și despre vremea din capitală. E frumos acum în București, avem soare și 14 grade în termometre. Maxima ajunge după amiază la 25 de grade, însă tot atunci vin și ploile, așa că mare atenție, nu plecați fără umbrele! Vrum, vrum, vrum! Îți dorești o mașină complet echipată? Vino acum la Citroen. Profită de noile prețuri începând de la 4.990 euro cu TVA și 3 tichete incluse. Citroen. Creativ tehnologie. Back to the music faster. Kiss FM. בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. הנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה. Nu poți să cânte puțin mai rar? Nu poți să cânte puțin mai rar? Să-mi notez? Hala, hala. Că mi-au ieșit doar aurile și cred că sunt și niște h-uri printre ele și nu reușesc să le pun de trebuie. De la Tel Aviv. Și l. Alaha. Nu, alaha, zicea altcineva. Și mi-a apărut și un j. J, i, h, d, h. Da. Hai să vedem ce se mai întâmplă prin capitala noastră simpatică. Înainte de noaptea muzeelor de mâine. 14. Azi e 13. Avem astăzi o experiență digitală unică, o proiecție 3D. Ieri, mă, mâine, Mișu, mâine. Ieri, mâine, mâine se reia. Da, a fost ieri. Când e? Ieri pe 13. Mâine, păi astăzi am știrea de mâine. Eu întotdeauna dau știrea de mâine ca și cum ar fi azi. Deci, înregistrați-mă să mă dați și mâine. Mâine se reia, ieri a fost. Foarte bun. Și azi ne pregătim. Azi ne pregătim ca să mergem mâine. O proiecție 3D spectacol. Nici nu vă mai bag în seamă. Da. Prefer să citești știrea. O proiecție 3D spectaculoasă pe clădirea Facultății de Arhitectură Ion Mincu. Da, da. Din București și nu din altă parte, am putea crede. E o premieră în România, cel mai mare conținut de video mapping 3D. Așa se citește? Probabil. Puteți vedea din nou proiecția mâine, 14 mai, în piața universității, la noaptea alba muzeelor, dacă vă interesează chestia asta. Cu această ocazie, Orange a lansat serviciul HD Voice, tot o premieră în România, da? Am. Tare. Ce ai? De ce? HD Voice. Da? Ia să vedem. Ia, arată și mie. E de probă. Adică? Păi azi. Doar să testeze așa. E de probă, te rog. Da, da, da. Deci, mă scuz. Da, deci trebuie să reținem esențialul. Mâine, înainte să mergem prin muzee și să facem turul orașului, ne oprim în piața universității, vedem proiecția pe Facultatea de Arhitectură Ion Mincu, plecăm fericiți acasă. Da, știi, Alexandre și dă de... E un heblu. Dă de el. În altă ordine de idei, dacă vă interesează ce se mai întâmplă prin țară, iată vânătoare de lilieci, Ministerul Mediului misionar din Beie pentru capturarea în scop științific a unui număr de 1000 de lilieci din 5 specii diferite aflați pe raza județelor Bihor, Cluj și Alba. Capturarea liliecilor se va face de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și Institutul de Speologie Emil Racoviță. Vorbește, băi, frumos, speologie. Deci lilieci au fost dați în urmărire generală. Așa. Se încearcă capturarea lor. A ieșit afară din țară. Este esențial să nu fie confundați cu 1000 de ciorc. Înțelegi? Deși n-are și cum. Ei ies tot noaptea. Sparate. Fâl, fâl, fâl. Te rog. Ce se zice? Mă-n vânătoare plăcută. Să umpleți dubele cu ei. Bună dimineața. și nu o să mai fie la fel. Pur și simplu băieții sunt băieți și femeile sunt. Că poate să spună te iubesc cu alt nume pe buze să se uite frumos, gândind la un prost care vorba ta parchează o mașină pe dos. Chiar nu știu ce să zic, frate, așa sunt toate, cred că să-și demonstreze că încă merge, că nu e de bani sau că vor mai bine. Dacă nu era cu tine, îl înșela cu tine. Bine, tu ești plecat și e marfă în club. Se duce bea și-o ia cu sub bas. După bas, un pas și se rupe în dans. Și oricare ar da la ea, că femeia e frumoasă și arată că vrea. Și e clar că îi place așa, dar chiar pe pasul tău și pe muzica ta. Hai, dă-o, mă. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Pe dos, haidele aruncate pe jos. Deschid dușa destul de ușor. Aud gomote din dormitor. Făceam mii de griji pentru ea. Telefonul închis în fine. Ei se iubeau tot în camera mea. Pe patul meu și pe muzica mea. Mi-aș fi vândut și sufletul pentru o femeie cum ești tu. Dar în lipsa mea tu mi l-ai amanetat deja. Mi-aș fi vândut auzi, când e meci mare, meci mare? Când aflăm campioane? Păi au fost alea. Vorbești de Real Madrid cu Barcelona? Nu, lasă. A, de miuțe? Inter cu AC Milan. N-ai ascultat știrile, nu? Azi dimineață. Nu. Să fie rușine. Când? Pe 25 mai. Nu pot să cred că te interesează Liga Luminițică. Știi ce a făcut Dinamo aseară? Nu, nu mă interesează. Dar știi cu cât a bătut? Nu, ascultă-mă puțin. Știi cu cât a bătut? Cu cât? Cu 5. 5. 1. Noroc cu Andon. Așa. 5-1 și celălalt cu cât? 1. E mare meci mare. Politehnica Timișoara cu Călați. Care câștigă? Iese campioană. Bine, dacă nu încurcă vastul, vom vedea. Dar vorba lui Mișu. Barcelona, Madrid... Să trecem la o știre interesantă, nu la fotbalul nostru românesc. Meteorit căzut la Botoșani, o minge neagră, o minge neagră cu diametru de 7 cm aterizat marți seară în grădina lui Dumitru Zvâncă din localitatea Suharău, Botoșani. De fapt, asta trebuia citită așa. A fost odată ca niciodată o minge neagră cu diametrul de 7 cm care a aterizat în grădina lui Dumitru Zvâncă din localitatea Suharău, Botoșani. Marcel Chelariu, primarul localității Suharău, declară, iată: prășea în grădină când a auzit un zgomot puternic și a văzut din cer cum cade cu viteză un obiect care s-a înfipt în pământ, formând un crater, și a dat seama pe loc fenomenul că este un meteorit, deoarece locuitorii comunei noastre Suharău din Botoșani știu foarte bine care e meteorit, care e cometă, care e băutură, care e baba satului. Meteoritul s-a crăpat în două la impactul cu solul. Da. Zău? Da, o parte a fost dusă la fisc, pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Corect. Jumate ți-a fiscul. Așa. Bărbatul a dus bucățile de meteorit la inspectoratul de mediu să vadă dacă este radioactiv. Îți dai seama, a pus mâna pe el. L-a luat. Ăsta e radioactiv? Ia uitați-vă. Să-l punem în gălata cu apă. Da, bine. Geologul Sorin Grindei așa confirmă că are în față un meteorit și zice: acest om a avut ocazia de a participa la o întâlnire de grad zero.

Bună dimineața, da, cricotașii au prins gustul pentru vacanțe și vor să vă molipsească și pe voi. De asta au hotărât să trimită 30 de oameni ai muncii la stat degeaba, nu oriunde, chiar în Grecia, acolo unde este bine și frumos. Și palicării beau cafea. Și grevă generală. Da, da, e bine, da. Frumos. Se pare că vă tentează foarte tare această idee. Deja avem 1138 de cereri de concediu. Nu, Șerban, pe ascultătorii noștri, nu pe tine. Bravo. Iar din acest număr noi am ales deja pe cineva. E vorba de Simona Savu, cu domiciliul în orașul București, care ne roagă să... este kinetoterapeut. Da, știu, face oameni bine. Eu știu cel mai bine. Ne roagă să-i aprobăm concediul pentru faptul că pacienții mei îmi spun, adică foarte frecvent: domnișoara, aveți nevoie de un concediu urgent. Sunt avea nervoasă, m-a strâns de gât, nu știu ce. Eu sunt kinetoterapeut și trebuie să răspund zilnic la 1000 de întrebări din cele mai ciudate și încerc să fac totul cu zâmbetul pe buze și să fac haz de necaz. Vă rog să-mi aprobați cererea pentru că am nevoie de concedioterapie cât mai repede cu putință. Alo. Alo. Alo. Da. Eu sunt pacient. Simona, bună dimineața. Să rămână. Bună dimineața. Mergi în concediu? Bună dimineața, de la Kiss FM. Da, da, mergi, da. Mergi? Mergi, că merg. Voi, ai nevoie de unul rău. Vreau să-ți recomand când te duci în Grecia acolo să faci și un masaj. Îmi doresc foarte tare să-mi fac și eu un masaj. Că nimeni nu-mi face masaj. Îți fac eu masaj cum de toate. Îți dau cocktail, te trimit în Grecia. Pentru că da, acum trebuie să afli și vestea asta. Vei pleca în concediu alături de Șerban Huidu. A, nu. Mulțumesc, Doamne, a câștigat și să avem un concediu în Grecia. Toată zile. Ai nevoie de un concediu. Sigur, am, sigur, sigur. Sunteți cu un pacient cu acolo sau o pacientă? Cum îl cheamă? Nu-l agitați. Nu-ți cutii la cap, te rog. Ah, sunteți cu copilul, am înțeles. Nu, nu, nu, sunt cu mama mea. Sunt foarte fericită și emoționată. Să vă trăiască. Dumneavoastră sunteți copilul, am înțeles. Eu sunt copilul, nu, nu, nu, sunt fără obligații, sunt fără copii. Dar sunt foarte stresată de pacienții mei. Păi, Simona, cu cine pleci în... Cu cine faci banking? Nu contează, contează cu cine se întoarce de acolo. Nu știu, nu știu, nu mai să plec. Poate bine, te pupăm. Te întorci cu un palicar de acolo. Mulțumesc, mulțumesc din suflet. Stresată mult la toată lumea. Avem, papa, avem azi, avem azi un CD în libertate cu epoca de aur. De ce, mă? Cântă Azur din Brăila, Albatros, Cristi Rizescu, Costel Giambașu, Nelu Nicolae. Bă, tu știi ce oameni sunt ăștia? Tu-i cunoști? Nu. Tu-i cunoști? Eu nu. Dar știu melodiile. De exemplu, fii atent. Ia, domn Dan. Hai, prima n-am. Uite, mă. Uite melodie, frate. Frate. Atenție. Hai, Șerbane, că ai zis că știi melodia. Da, pică știu. Ia. Așa erau instrumentele atunci. Cele două, țambalul și celălalt. Prima e orga. Prima? Prima. Nu seamănă. Prima știu eu. Mama mea e floroasă. Se scoală de dimineață. Se duce cu flori în piață. Pentru surorile mele. Acules toată noaptea în Olanda. Așa. Prinde porbind de la lele. Pentru surorile mele. Are tata două fete. Ce aveți voi cu mama mea? Ea este speranța mea. Ea este speranța mea. Speranța mea. Ne-mbogățim fără impozite plătite. Ce rău ești? Ce aveți voi cu mama mea? Zi! Am eu acolo niște versuri cu garoafă și cu harfă. Mă-nț? Tu n-auzi ce zici? Mama mea vinde un crin, melodia e un chin, nu mai suport. bagă altceva, auzi că nu mai suportă. Da, hai să facem un mixaj. Bagă, un mixaj. Ia, stai că acum, băgă-te. Ia. Haide, dă-mi ceva, dă-mi Dan, un mixaj. Au în studiourile Moga, e făcut. nu vreau. De pe, din calculator, mixaj. Engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Hey, baby. Kiss FM. De tot, 9:31 de minute. Lada Granta, pornită de Putin, abia la 5-a cheie. Lada? Da, rușii vor să scoată o mașină super tare. Fii atent, portbagajul s-a închis abia la a doua încercare. Mașina nu a pornit decât la 5-a cheie. Lada Granta, auzi? Se dorește a fi... Deci, Logan e 1, Lada e 2. Da, și Logan e un fel de Lada, ai dreptate. Lada Granta se dorește a fi cea mai ieftină mașină scoasă pe piața europeană, la un preț începând de la 6.800 de dolari. Cât? Vor să spargă piața, fie 6.800 de dolari, nu știu, transferă tu în euro. Da. Premierul Putin a dorit să promoveze și a mers în vizită la uzina Autovaz, scrie aici la România Liberă, din Toliati, la aproape 1000 de kilometri depărtare de Moscova. Departe, foarte departe. Da, dar mașina nu a pornit decât la 5-a cheie. Îți dai seama că directorul a pornit la prima cheie în Siberia? La revedere, iubită Lada, sunt eu directorul din Toliati. Da, dar asta e diferența dintre mașinile românești și cele rusești. Asta a pornit la 5-a cheie, dar n-a mai oprit-o nimeni. Bună dimineața! Kiss FM. Tocănița de gazete e maxim de limpede. Gătită cu cea mai pură apă. Aqua Carpatica. Îmi pare rău să constat, colega noastră nu se află lângă mine aici, deși este ora 9:39 de minute. Ce? Da, te ajut. Dacă poți să citești tocănița, să mă ajuți aici, dar nu cred că a fugit cu ea, cred. Cu tocană? A, nu, e aici. De acolo. A, uite că a venit și Oana, gata? Scutură scrumul ăla de pe picior. Așa, ia să vedem. Foaie verde mătrăgună, e sfârșit de săptămână. Așa? Și o zi cu conotație. Vineri 13 este nație. România Liberă se întreabă, câștigă Băsescu alegerile în PDL? Președintele va susține un discurs la Convenția Națională a PDL în care e așteptat să-l susțină pe primul ministru. Auziți, băi, pădălăilor, ce-mi place să vă văd cum stați cu fundurile pe scaune aplaudând ca papagalii la comandă. Văd că unii lăcrimează, dragă Stolu, așa că hai să trecem la discurs. Eu îl susțin la șefia PDL pe... Mircea Joană. Țapă, bă. Hai toată lumea la bufet, lăsați naibii votarea, că tot pe boc îl vreau. Bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura. Ziarul Ring observă că Oprescu vrea mega parcare sub piața Dorobanți. Păi și șmecherii, unde se mai afișează cu limuzină, la Jan? Evenimentul zilei ne spune că azi ieșim din recesiune după 2 ani și 9 luni. Statistica anunță o creștere economică de 0,5%. Auzi, mami, nenea a spus la televizor că după 2 ani și 9 luni, exact vârsta mea, astăzi ieșim din recesiune. Cum e afară din recesiune? O să ne fie rău, mami? Ne ia boc și alocația noastră mică? Ne mărește Băsescu și impozitele pe apartament? Scumpește benzina și mai mult? Sau o să fie bine și o să mâncăm și seara, mami? Ești cam obraznic. Pleacă de aici! Naționalul a descoperit a cui este Moldova în veacul vecilor. Amin. Oana Niculescu Mizil ar fi cică strănepoata lui Ștefan cel Mare. Păi, noi n-am știut că voievodul a fost indian. How are they? Din adevărul aflăm că vrăjitoarele sunt acuzate de tâlhărie, ritual la tribunal. 5 vrăjitoare rude ale Sidoniei, supranumită Prințesa Magiei Albe, au fost trimise în judecată de parchetul capitalei. Aveles, bavele, să moară dușmanii mei dacă am tâlhării pe care vă iau, dar și răgușit decât am țipat la parchet. I-a dat mamă în tarot, în cafea și în bob și m-a întrebat dacă nu fac o reducere la foloasele cuvenite. Așa că i-am dat și cu globul de cristal. În cap! Și am făcut economie la popușe, adică am înfipt acele direct în client și i-am ghițit în portofel. Să mă închide! Să mă închide că tot ies cu iarba fiarelor! Să pune un smoc de iarba fiarelor în plic la judecător. Tocănița a ieșit bună. Gătită cu apă pură. Aqua Carpatica. N-a răgușit. Pe cine faci grezune? Vezi că e globul de cristal. Să iei, rău. I'm not afraid to die. Bogdan. Mihai, hai să dăm... Mihai? Da, și Mihai? Zic, Daniel, dar ce vrei? Și după aia mi-am dat seama că sună foarte urât Mihai. Îl și cheamă Daniel. Daniel. Nu, e mai bine cu Ana, Șerban, Sebastian și Mișu. Sebastian și Mihai. Nu venim de astea cu fumați cu Mihai și Daniel. Hai să vedem despre ce era vorba cu... Ce? S-a întâmplat ceva? No. Nu. Bun, ok. Hai să revenim la manele. La farse. Deci, cea mai tare apariție de astăzi este SD-ul de manele. Dă-l în părtata. Aoleu, cele mai tari manele din epoca de farse. Că nu mai pot. Era, cred că, ascultată și de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și de Lana, zic. La sala palatului le ascultau. Dădeau loja oficială. Și cântau și toți cântau. Asta vedem. Azur din Brăila. Așa. Albatros. Bravo. Crizi Rizescu. Așa. Costi. Mai trăiesc ăștia. Costi. Uite, Giambașu, Nelu, Nicolae și formația Odeon. Bă, uite în ce concert frumos, de filarmonica frate. De stat. Uite ce frumos, frate. Dar cea mai bună piesă de pe acest album. Care? Este care? Următoarea. Mă rog, care? Care? Care? Daniel. Daniel, Dănuț. Bagă piesa. Dănuț. Cea mai tare piesă, te rog. Să mai dispară. Nu e asta, mă. Nu, că toate au fost cele mai bune. Asta e, asta e. Asta e. Nu e asta. Asta e. Nu, dar cântă Alex, te zici că e de acolo. Are și accent. Cum? Ce jeluire. Ce tânguire. Ce răgușire. Nu mai suport. Credeți-mă. Și știți ce-mi vine, dă-mi ies de-n fire. Vă rog frumos, calmați-mă. Calmă-te, calm. Când aud manele-mi vine să ies cu pușca la tine și să-ți împrăști sunetul. Aie! Sorinele știi prea bine că nu mă mai pot abține. Pătrăgaci s-a fost cu degetul. Manele tale răsunând iar din parcar. Este clar că-mi sare țandăra. Unde? Un bucan și în picioare. Mitraliera în spinar. Mergem să atacăm Abhazia. Hai la luptă în Osetia. Eu te urăsc cum n-am urât pe nimeni. Tu reprezinți în țara mea ce-i rău în ea. Și subcultura, frate, nu mai ține decât la ProTV. Eu te urăsc cum n-am urât pe nimeni. Tu reprezinți în țara mea ce-i rău în ea. Și subcultura, frate, nu mai ține decât la ProTV cu Călinescu Șomana. Chiar vă place melodia, o trăiți. Da, frate, are aproape 3 ani. Cântă formația Jumbox, n-ați crede. Ce freză aveam, aveam o freză pe mijloc. Și versurile foarte bune, de un tip Mihai. Mihai. Da, aici trebuie să faci aia din liceeni, trebuie să faci. Mihai, ești cel mai tare. Ai vrea tu. Hai, oprește-i și poște. Gata, mulțumim. La revedere. Ce bine. Acum niște reclame chiar sună bine. Kiss FM. Păi și cu asta basta, am ascultat și manele, am ascultat și anti-manele în această dimineață. Am primit mesaj, te da pe manele, huidule, te da pe... Ai un ACDC, te rog, orice. Ca să speli rușii. Alte mesaje, Mișule, ți-ai regăsit talentul de manelist. Bravo, ține-o tot așa, Mișu, voce de aur. Haoleu! Te rog, domn Dan. Voi nu sunteți normal, grav e că nu vă mai faceți bine. Poate totuși vă reveniți în weekendul ăsta. Vă pupa Dina, la carantină cu voi. Bine, jukebox, ce porcărie. Deci părerile, sunt ușor îmbărțite. Am un mesaj de la Bubu, nevastă. Na, că ascult manele merț. Deci, știi tu ce știi. Ai putea să te oprești aici. Nu te-am obligat eu, dacă tu vrei. Ai putea să te oprești să iei stema sau aurești un pic. Dă-mi coa, o pun pe lanț. Nu pune pe lanț. Da, vă dorim un weekend plăcut, ne reauzim luni. În aceeași formulă, dă aur. Dă aur. Șerbănică voce de aur. Așa. Oana Pralea. Mișură gușită. Și Și Mișu răgușită. Mișu răgușită? Răgușită, că am... i-a zis că e groasă. Deci, pirândă, oană și Oberstrumpanführer Mișu. Oh, lasă-ne! La revedere, ceau, pa! Ce piesă? Alo? Nu merge. Alo, ce piesă e? Omane. Nu omane, mă, iar mă. E o piesă de artilerie de 88. Am adus-o, am târât-o aici. La revedere. Mișu, asta e. E pe stadion. Manea. A, ce frumos. Dar începe azi. Azi? Șerban este un băiat cu foarte multe calități. A, mulțumesc, mulțumesc. Altceva. Mai ai? Când începe, cămor? Să dea, să dea! O chitară! Ceva? Haide, domn Dan! Haide azi! Aceste momente tehnice vă sunt oferite cu prietenii de Daniel, colegul. Thank you.